szabadíts meg, és tarts meg, Uram Isten, mert szentid elfogytak, nincs jó tévő, és e földön már sokkal tökéletlen, nincs emberek közt igaz beszédű. Ezek egymásnak szólnak csak hívságot, dolgokat festik szép beszédekkel, ízelkedvén mutatnak nyájasságot, de nyelvek nem egyező szívökkel. Csalárdajkokat elveszti az Isten, eltörli hízelkedő nyelvöket, kik kevésségükben szólnak nagy fennyen, és csak csúfolják az együgyüket. És azt mondják, jár, tegyük azt nyelvünkkel, hogy minket minden nagyra becsüljön. Miénk szájunk, ajkunk, bírunk ezekkel, kit uraljunk, velünk kipereljen. Azért mond Isten, ímé a szegények, elhagyatnak, öletnek, pusztulnak. Azért őket megszánom és felkelek, és kimentem kezükből azoknak. Az Istennek mondási oly igazak, mint a drága ezüst, mit a tűzben. Az ötvösök kohókban tisztítottak, és hétszer megeresztettek szépen. Tartsd meg azért népedet kegyelmesen, kérünk jó voltodból rejánk tekints, őrizd meg örökké a nemzet ellen, hozzánk mindenkor jó kedvet jelents. Mert a gonoszok nagy fennyen forgódnak, udvaroltatnak nagy kevésségben, midőn a rosszak felmagasztaltatnak, és a jó ember nincs becsületben.